Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 16 lutego. Małgorzata Maliborska-Preszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do listu premier Szydło do kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku rządowej kolumny. Powiemy o tym, jak minister Macierewicz ocenia proces rozmieszczania w Polsce natowskiej batalionowej grupy bojowej i sprawdzimy, jakie szanse na zdobycie nagrody w Barcelonie ma Stołeczne Muzeum Katyńskie. Jako obywatele przed organami sprawiedliwości jesteśmy równi, napisała premier Beata Szydło w liście do kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku rządowej kolumny, bo, jak wyjaśnia pani premier, podświadomie może się pan obawiać, że w związku z pełnioną przeze mnie funkcją w postępowaniu nie będziemy traktowani równo. Szefowa rządu wyjaśnia, że postanowiła się zwrócić do 21-letniego Sebastiana K. bezpośrednio ze względu na emocje powstałe wokół tego zdarzenia i dlatego, że, tu cytat, niektórzy z polityków partii opozycyjnych to nieszczęśliwe zdarzenie, próbują wykorzystać do swoich partykularnych interesów. O instrumentalnym wykorzystywaniu go przez polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Politycy nie powinni angażować się w tą sprawę. Powinniśmy dać się organom prokuratury, jak i również policji spokojnie pracować, tak aby kompleksowo, rzetelnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. W sobotę z Sebastianem K. i jego rodziną spotkali się wiceszef PO Borys Budka i poseł Nowoczesnej Marek Sowa. Zaoferowali kierowcy Seicento pomoc prawną. Klub poselski PiS-u twierdzi, że obaj posłowie przedstawiali nieprawdziwe informacje dotyczące wypadku i zgłosił wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ich ukaranie. Zastanawia się jeszcze, czy nie zgłosić tej sprawy do prokuratury. Wczoraj odniósł się do tego w Oświęcimiu lider PO Grzegorz Schetyna. Nie pozwolimy na to, żeby państwo PiS mogło łamać bezkarnie prawo, żeby można było w taki sposób prowadzić postępowanie karne, jak widzieliśmy to w piątek, w sobotę i w ciągu następnych dni. Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do adwokata. Będziemy stać na straży prawa. Kierowca Fiata Seicento usłyszał we wtorek prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym oprócz szefowej rządu rani zostali dwaj funkcjonariusze BOR-u. Sebastianka nie przyznaje się do winy. Proces rozmieszczania w Polsce natowskiej batalionowej grupy bojowej przebiega dobrze i gładko, ocenia minister obrony Antoni Macierewicz. Szef MON-u rozmawiał na ten temat z dziennikarzami w siedzibie NATO w Brukseli. Tam wczoraj odbyło się posiedzenie szefów obrony krajów członków sojuszu. Batalion, który trafi do Polski, będzie stacjonować w Orzeszu i Bymowie Piskim. W jego składzie będą przede wszystkim żołnierze z USA, ale też z Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Antoni Macierewicz powiedział dziennikarzom, że w kwietniu do Polski przyleci również naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie. Rozmawiałem z panem generałem Scaporottim, który powiedział, że przyjedzie właśnie w momencie, kiedy ta grupa bojowa będzie już w Polsce ukonstytuowana, czyli w kwietniu. Minister obrony dodał, że przygotowanie do rozlokowania żołnierzy przebiegają bez problemu. Ten proces idzie tak dobrze, tak gładko, zarówno ze strony polskiej dobrze jest przygotowany, jak i ze strony natowsko-amerykańskiej, że ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń dla jego realizacji. W zeszłym roku podczas szczytu NATO w Warszawie potwierdzono, że na wschodniej flance sojuszu zostaną rozmieszczone 4 batalionowe grupy bojowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. 11 senatorów z Partii Demokratycznej wezwało ministra sprawiedliwości Jeffa Sessionsa do wyznaczenia specjalnego prokuratora, który wyjaśniłby okoliczności rezygnacji Michaela Flynna ze stanowiska doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa. Równocześnie szereg wpływowych ustawodawców opowiedziało się za powołaniem specjalnej komisji obu izb amerykańskiego kongresu do wyjaśnienia różnych aspektów sprawy Flynna. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wiarygodnymi zarzutami, że sztab wyborczy Donalda Trumpa, jego zespół przejmujący władzę i jego administracja zmawiały się z rządem Rosji, włączając w ostatnim czasie wydarzenia wiodące do rezygnacji Michaela Flynna ze stanowiska doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa, oświadczyli senatorowie w liście do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Warszawskie Muzeum Katyńskie, mieszczące się na terenie Cytadeli, jest jednym z 5 tegorocznych finalistów konkursu architektonicznego o Nagrodę Unii Europejskiej i Barcelońskiej Fundacji Missa van der Rohe. Czy zostanie zwycięzcą konkursu, będzie wiadomo 18 maja. W tym roku jury, wybierając finalistów, kierowało się kryteriami tożsamości Europy i świadomości jej przeszłości, a także wyjścia naprzeciw najważniejszym potrzebom jej mieszkańców. Zdaniem Iwana Blasi, współczesna architektura powinna być użyteczna i wrażliwa na obecne potrzeby Europy. Dlatego wybraliśmy 2 projekty mieszkaniowe i 3 projekty, które nawiązują do naszej historii. Byt człowieka, a także świadomość przeszłości i szacunek dla niej to 2 najważniejsze kwestie współczesności współczesnej Europy. Do tegorocznego konkursu o Nagrodę Unii Europejskiej i Fundacji Misa van der Rohe zgłoszono 355 projektów z 32 krajów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Czwartek ze słońcem, tylko początkowo na północnym wschodzie, a wieczorem na północnym zachodzie zachmurzenia duże. Na wybrzeżu zachodnim po południu możliwe słabe opady deszczu od 1 do 3 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum i na południu od 8 do 10 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Rock'n'rolla wolno od Angola i doktor Wilczur nie mają ferii, bo mają pałę z angielskiego. How's a good man leave again? It was banner again. Scanner again. Mange så kører man livet igen. Et tegryd stammer igen, og jeg flammer igen. Gasser op, renser så ned for at få en instrument. Var det til at give løn med lidt stadsen, og ramser, speeder så op for at blinke til højre og skille til venstre i rundbans. Så kørt man lige ud igen. I T-kryds bakker igen, og jeg krakker igen. Ligger ned, rejser mig op for at se på en kirke, der ligger en læg med et fortorv. Står og lægger mig ned for at gøre lidt i tomgang. Endnu en omgang som bagstil. Wsłuchuję się, wsłuchuję i rwę sobie włosy z głowy. Co ja mówię? Sierść z całego ciała, bo nic nie zrozumiałem. A przecież Wilczur, będąc szczenięciem, zamiast drewniaki mówił tasku, zamiast dzień dobry mówił good eye. To chyba było jakieś inne życie. Dzisiaj kompletnie nie rozumiem tego języka. Czekam na neurolingwistę, który być może przywróci mi duński. Nie wiem, może hipnozą, a może jakimiś środkami farmakologicznymi. Tymczasem ten duński zespół, Nebhev, tekstowo pozostaje dla mnie zagadką. Zdeklarowani sympatycy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nebhew oczywiście znają. Odrobina skandynawskiej melancholii na początek, bo potem to już będzie tylko łupu-cupu. W końcu zgodnie z naszym dzisiejszym leitmotivem brewerie na ferie. No ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur ferii nie mają za karę, bo mają pałę z angielskiego. Wszystko, co jest grane, to informacja dla kotów. Mam nadzieję, że jacyś się zaplątali i coś napiszą do strefy. Coś takiego, powiedziałbym, niepoukładanego. Takiego nawet radosnego. Żeby można to było odczytać na antenie. Że koty są z nami. Strefa strefa@polskieradio.pl albo 71335 smykowo. Ale to jest oczywiście oferta dla elity finansowej, bo Złocisza 23 najmarniej trzeba by było za to uiścić. Nebhew, mam nadzieję, że już na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy już jest polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, czyli to, co jest grane w audycji, a co jest grane, to poza doktorem Wilczurem i naszym kronikarzem Siwym, to nikt nie wie. No dobrze, to w takim razie ahoj, ahoj, przygodo. Dalej wgłębiamy się w to, co w dzisiejszej strefie jest i jest premiera. Z tej płyty jako całości jeszcze nie graliśmy, chociaż zespół znany, no tym wiernym i zdeklarowanym sympatykom. Ljapis Trubeckój. Tak, to może się z czymś kojarzyć. Ze dwie płyty już chyba przerobiliśmy, zgraliśmy i zmordowaliśmy. Tymczasem pojawiła się w łapach Wilczura nowa. Nazywa się Kult Prosfiet. No i pierwszy zestaw muzyczny z tej płyty za chwilę. Tylko dopowiem, że chociaż zespół z Białorusi będzie śpiewał po rosyjsku. Jak to możliwe? Może ktoś ma jakąś koncepcję na ten temat. Ljapis Trubeckój. Моя стихия, свежий ветер, я терплю контроль, только на билете моя биография, чистый лист, моя профессия, анархотурист, анархотурист, анархотурист. И Чиполлино, мои стихи, крылатые качели, моя весна, грачи прилетели, моя биография, чистый лист, моя профессия, анархотурист, анархотурист, анархотурист. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Трусливая контра, здравствуй, новый рассвет. Королям золотого дисконта, пролетарский привет. Эй! ожерелье в своем Монте-Карло, ожерельная власть. Сизый нос приведет папу Карло, кто тут временный власть? Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость встретим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Джельсомино, веселый приятель, спой нам песню весны. Не увидят ни трус, ни предатель, как сбываются сны. Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость встретим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Развалилась песочная крепость, волны бьют через край. Ламборджини, какая нелепость, шик и роскошь, прощай. Свежий ветер машет плетью, разгоняет рабские столетия. Хватит нянчить этих жирных королей. Свежий ветер, радость встретим, подпевайте все друзья на свете. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Братья, вырвем радость у грядущих дней. Liopis, Trubetskoy, białoruski zespół, co podkreślam, bo śpiewali po rosyjsku, co nam też załatwia zespół rosyjski śpiewający po rosyjsku, więc ani Rosjan już nie będzie, ani rosyjskiego, ani Białorusinów, czyli zespoły śpiewające nie w języku nominalnym swojego kraju są bardzo niemile widziane, bo nam to odcina inne też. Rozpoczęliśmy zgrywanie, mordowanie Kolejnej płyty zespołu Ljapis Trubeckoi w strefie, bo już tam, nie wiem, dwie, trzy już były wcześniej. Kult Prasfiet to się nazywa, no i o parę zestawów da się z tego wyjąć. No oczywiście mógłbym mówić o zespole Ljapis Trubeckoi jeszcze trochę, ale no dam powiedzieć słuchaczom, mamy XXI wiek, intensywną komunikację między prowadzącym a słuchaczami, no właściwie jednym, ile to można oczekiwać słuchaczy po strefie. Teraz są dwa byty. Część zespołu została pod nazwą Trubeckoi, a lider Siergiej Michałok założył nową kapelę pod nazwą Brutto. Oj, chyba za dużo płyt wydali i musieli coś zmienić, donosi Siwy. No i co, teraz jakoś inaczej grają niż jako Ljapis Trubeckoi? No w każdym razie odkładamy tę premierę na bok i patrzymy, co oprócz tego pojawiło się w naszej pięknej skrzynce pocztowej strefa@polskieradio.pl, a ewentualnie też w skrzynce smykowej 71335, ale o tym w ogóle nie wspominam, bo to dla elity finansowej. W sprawie zapomnianych języków napisał Kuba z Barlinka. Kiedyś uczyłem się rosyjskiego. Potem zacząłem pracę w Czechach i język czeski praktycznie całkowicie wyparł mi rosyjski z mojej głowy. Możliwe, że u szanownego redaktora polski wyparł duński. No ale dziwię się, Kubo, że do tej pory nie szukałeś żadnego neurolingwisty, który by ci ten rosyjski jednak przywrócił, bo to no jednak strata. strefa@polskieradio.pl 71335. To dla smyków, ale elita finansowa tylko może sobie na to pozwolić. Narciarz. Za oknem smog, a w radiu, jak podejrzewam, lada chwila przekroczone zostaną normy czadu. Jak żyć, panie redaktorze? Jak żyć? No, kupić sobie czujnik czadu. Zresztą obawiam się, że strefa rock'n'rolla Wolna od Angola jest jedyną audycją, która nie walczy z czadem. No dobrze, a skoro nie walczymy z czadem, mamy czadowy leitmotiv dzisiaj, brewerie na ferie. Zawsze w słowniku można sobie sprawdzić, co doktor wymyślił, bo jako lingwista no, musi stanąć na wysokości zadania. Nie może być prostego leitmotivu. No. Przecież lingwistyka stosowana by się mnie wyparła. Brewerie na ferie. No to... Nie walczymy z czadem, zdecydowanie. Teraz zespół o trudnej nazwie, no jak to czytać? Tym bardziej, że to zdaje się po fryzyjsku jest. Baldr's Drömer. сонний люд, не відруван лут, полоскою рік, уряд ветеру, барен брат, брову рад бот, енгалагрівсит столка, друват мир, уряд ветер. Na pierwszy rzut ucha brzmi to jak jakiś język skandynawski, ale nie. Radzę zapamiętać ten język, bo być może pojawi się w jakiejś wakacyjnej audycji z cyklu Jaki to język. Nikt nie zgadnie. Nawet ci nasi drodzy rodacy, którzy ciężko pracują w Holandii na zmywaku, mogą się nie domyślić, że to język z tego kraju. Tyle, że fryzyjski. Podejrzewam, że ludzie z Fryzji i z reszty Holandii chyba nie mogą się dogadać. A przy okazji wątek edukacyjny, poznawczy i oświatowy, że jest taki region jak Fryzja. I to nawet w Europie. Nie trzeba sprawdzać. Doktor Wilczur wszystko wyjaśni. Zespół być może zwie się Bolz Drömer. Jeśli ktoś zna fryzyjski i chciałby poprawić redaktora, no to jesteśmy otwarci, ale o tej porze, za 23 minuty pierwsza, podejrzewam, że nie tylko żaden niderlandysta nie słucha, ale nawet żaden niderlandysta, który liznął fryzyjskiego. Boulderströmer, już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zapisany, żeby każdy mógł sobie odnaleźć, złowić tę rybę w sieci. Nie wiem, czy czytać tytuł tego albumu. Może nie będę się kompromitował. Za to będę wspierał smyki, które, jak wiadomo, nie są tanie. Nie są tanie. Złocisz 23. I ktoś, kto podaje się za kota strefowego, ale nie wierzę. Jako strefowy kot żółtodziu wyłaniam się dziś z mroku i gąszczu zamożnych elit finansowych. Niczym czarna pantera ciemną nocą w pakistańskiej jaskini. Symbolika tego smyka jest dla mnie nieco zagmatwana i zawiła, no ale wiadomo, jak ktoś pisze smyka do strefy, to... Mamy też inne doniesienia z zupełnie innej beczki. Przypuszczam, że dziś strefa jest nagrana i nadawana z odtwarzacza, a sam doktor Wilczur szusuje na nartach i bawi się z pozostałymi redaktorami Trójki Szklarskiej. No właśnie słychać, jak doktor Wilczur się bawi, hasa i nie przychodzi do pracy. Za 21 minut pierwsza. I gdzie to było, bo to też istotne. Łukasz z Gliwic. Robota to głupota. Czasami niestety człowiek musi ponosić konsekwencje tej głupoty, dlatego dzisiaj strefy słuchać nie mogę. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, a my musimy przystąpić do kolejnej odsłony naszego dzisiejszego leitmotivu. Brewerie na ferie. I to znowu nie będzie debiut, ale za to będzie premiera. Zdeklarowani, wierni sympatycy strefy zespół znają, ale jeszcze nie znają tej płyty, bo to najnowsze dziecko tego belgradzkiego. Gdzie Belgrad leży? Gdzie Belgrad? Doktor Wilczur wyjaśnia. W Serbii. Z Belgradu. Z Serbii. Zespół Repetitor. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Dugo sam No debiut to nie był, ale przynajmniej premiera, premiera nowego albumu zespołu Repetitor z Belgradu. A gdzie Belgrad leży, to już każdy sobie sprawdzi, chociaż to niedawno mówiłem, ale to łatwo zapomnieć. Gdzie cieś, albo coś takiego, co po serbsku powinno oznaczać dokąd idziesz. To na pewno sprawdzi nasz kronikarz Siwy, który już przysłał recenzję tej płyty. Najnowsza płyta Gdzie cieś nie odbiega poziomem od poprzednich. Surowość dźwięku w tych premierowych 8 utworach uczył uszy łechce. Wyglądu nie zmienili, także można rzec stary, dobry Repetitor. Czyli ja już recenzję płyty mam z głowy. W każdym razie zawsze przy odtwarzaniu zespołu Repetitor zadaję pracę domową, aby sobie sprawdzić, jak ten zespół naprawdę wygląda. Jakie się ma wrażenie słuchowe, a jakie ma się potem wrażenie wzrokowe. strefa@polskieradio.pl No albo smyki 71335, ale kogo na to stać? No to odkładamy Repetitor i jeszcze pewnie z parę, no parę to nie, bo tam 8 utworów, a przecież nie wszystkie musimy odtworzyć, więc to może jeszcze jeden ze dwa zestawy się zmieszczą w strefie. Tymczasem skrzynki pocztowe otwarte. strefa@polskieradio.pl Franek z Lublany do nas napisał. Jakieś złe angolskie moce utrudniają mi odsłuch strefy. Dopiero co się przebiłem. Franku, no nie wiem jak to będzie. Proponuję zostać jeszcze ze strefą godzinkę. No może 49 minut. To będzie też akcent z Lublany w strefie. No ale o tej porze to już na pewno będziesz lulał tam w tej Lublanie. Ile stopni w ogóle w Lublanie w tej chwili? Mikę. Słucham strefy regularnie, choć pewnie do fanów się nie zaliczam. Drogi Mikę, no... Strefa nie ma fanów. Ma co najwyżej zwolenników, miłośników. Kogo jeszcze może mieć? No, coś takiego. Sympatyków. O. I może jeszcze coś. No ale to następnym razem, bo przecież to jest audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna, chociaż niektórym mogłoby się wydawać inaczej. Dobrze, to znowu będzie, idąc tropem właściwie dzisiejszej audycji, że będzie debiut, nie debiut właśnie, będzie premiera, a nie debiut, bo znowu zespół znany miłośnikom, sympatykom i zwolennikom strefy, mianowicie In Extremo. Nazwa nie wskazuje na kraj pochodzenia, ale i tak wszyscy wiedzą. Tym razem dotarła do nas płyta, no oczywiście w ramach wielkiej strefowej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo z darów żyjącej od Marka z Krakowa przyszedł do nas album. O, nie wiem, czy mogę bez kaleczenia pięknego języka Goethego i Schillera to przeczytać. Verheert und angespien. No, oczywiście germaniści nic nie zrozumieli. W każdym razie z Niemiec zespół In Extremo. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Es war einmal ein König, ein Land und Segelreich, der saß auf seinem Throne, finster und bleich. Was ihr sind des Schrecken, was erblickt des Wut, was ihr spricht des Geisel, was ihr schreibt des Blut. Einzug zu diesem Schloss, ein edles Sängerpaar, einen an schwarzen Locken, der andere grau von Haar. Der Grau sprach zum Jungen, sei bereit, mein Sohn, spiel die besten Lieder, stimm an den vollsten Ton. Den Spielmannsblut, es regnet, es regnet Blut, es regnet, den Spielmannsblut. Es spielen die beiden Sänger im hohen Säulensaal, auf dem Throne sitzt das Königspaar, der König so prächtig wie Blut der Nordenschein, die Königin so süß wie der Sonnenschein. Singen vollends, liebe Heiligkeit, sie zerflossen Wehmut, Lust war auch dabei. Ihr habt mein Volk geblendet, verlangt ihr nun mein Weib. Der König schreit wütend, er betet am ganzen Leib. Den Spielmannsblut, es regnet Blut, es regnet, den Spielmannsblut. Des Königs Schwert blitzend, des Jünglings Brust verstrickt, statt der goldenen Lieder nun ein Blutstrahl springt. Der Jüngling kam verraschet in seines Meisters Arm, dann schreit der Alte schaurig, der Marmorsack zerspringt. Du verfluchter Mörder, du Fluch des Spielmanns, umsonst an all deinen Ringen, der Blut befleckt dein Ruhm. Des Königs Namen meldet, kein Lied, kein Heldenbuch, versunken und vergessen, das ist des Spielmanns Fluch. No i kolejna premiera z głowy. Nawet Siwy w tej sprawie napisał. No, dzisiejsza data będzie bardzo cenna. Tyle premier już w kajecik wpisane i bardzo dobrze, bo ktoś jakąś księgowość strefy musi prowadzić, jakąś buchalterię. A doktor Wilczur to się do niczego nie nadaje. Nawet nie może sam znaleźć dobrej muzyki, tylko musi się posiłkować słuchaczami, którzy tutaj w ramach wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola tutaj podsyłają coś, tak jak Marek z Krakowa, który nawet się odezwał, bo niedawno przebywał na Słowacji, no i raczej w smętne tony uderzył. No nic nie udało się kupić na Słowacji. Wracając w niedzielę ze Strpskiego Plesa, nie znalazłem już żadnego otwartego sklepu z płytami w liptowskim Mikulaszu, a Różomberg musiałem ominąć ze względu na korek na dojeździe do miasta, ale za miesiąc lecę do Cannes, to może coś tam kupię. No nie wiem, jak to Basia przyjmie. Narciarz w sprawie tego, co ma strefa. Oprócz zwolenników i popleczników, strefa ma również zauszników, pochlebców, adherentów i rzecz jasna akolitów. Czy jako lingwista stosowany to wszystko spamiętam. No nic, a wrócę może w takim razie, bo jest to audycja muzyczna, a w końcu do ostatniego zestawu muzycznego, bo w ferworze prowadzenia audycji jakoś zapomniałem to zwerbalizować i wyartykułować, ale od czego mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy? Mam nadzieję, że tam już zespół In Extremo z Niemiec widnieje. I owszem, i rzeczywiście premierowo z płyty, aż boję się to przeczytać, to jakiś trudny niemiecki, Verehrt und Angespielen. Germanistyka była piętro niżej pod lingwistyką, ale bałem się tam chodzić, bo tam żona generała pracowała. Strefa Małpa.